तक ढाप तो है मुंह, ना मैं देखूं गैर को और ना तो है देखन जूं। काजर डारू किरकिरा जो सुरमो सहो बाजी।